jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, więc w Trójce czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dublet w Paryżu, złoto i brązowy medal wywalczyły Polki we wspinaczce na czas. NIK zawiadamia prokuraturę o niegospodarności w dwóch ministerstwach i kilku urzędach centralnych. Dyplomacja przynosi efekty. Według Washington Post Iran może zrezygnować z odwetu na Izraelu. Pierwszy złoty medal dla Polski na igrzyskach we Francji. Mistrzynią olimpijską we wspinaczce na czas została Aleksandra Mirosław. Brąz dla Aleksandry Kałuckiej. Pod Paryżem, gdzie odbył się finał, jest Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie. Faktycznie doświadczyliśmy wspaniałej chwili. Mazurek Dąbrowskiego zagrany dla Aleksandry Mirosław, która w finale pokonała Chinkę Li Juen Deng. Polka pobiegła po tej ścianie przechylonej na niekorzyść. Powyżej pionu 6 sekund 10 setnych, 8 setnych wyprzedziła Chinkę. Mamy też powód do radości, bo wsłuchiwała się i płakała na podium Aleksandra Kałucka, druga z Polek, która z kolei w małym finale ścigała się też z rewelacyjną Indonezyjką Salsabila. Polki spotkały się w półfinale. Szkoda, że tak się ułożyła drabinka, bo być może, tak jak kiedyś, tak jak na igrzyskach europejskich w Krakowie, mogłyby się ścigać właśnie już w finale o złoto i srebro. Mamy złoto i brąz, cieszymy się bardzo, bo to wielka chwila dla polskiego sportu. Z Le Bourget, Dariusz Urbanowicz. To może być polski dzień nad Sekwaną. O 16 o finał zagrają siatkarze, a wieczorem również o finał powalczy w boksie Julia Szeremeta. 5 zawiadomień do prokuratury kieruje NIK po kontroli w resortach rodziny i spraw zagranicznych, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, IPN-ie i ZUS-ie w ramach wykonania budżetu za ubiegły rok. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powiedział, że każde z zawiadomień dotyczy niegospodarności w związku z wydatkowaniem środków z budżetu państwa. W przypadku Ministerstwa Rodziny chodzi o podejrzenie niegospodarności w związku z promocją 800+. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch mężczyzn podczas prac polowych w miejscowości Stężyca na Lubelszczyźnie. 56-latek z Dęblina i 62-latek z powiatu ryckiego zostali porażeni prądem po tym, jak kombajn zahaczył o linię energetyczną. Do zdarzenia doszło wczoraj, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Prokurator był na miejscu zdarzenia i dokonał oględzin i zwłok. Zwłoki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia sekcji i w tej chwili wszczęto śledztwo w kierunku artykułu 220, czyli wypadku narażenia życia albo zdrowia pracownika i nieumyślnego spowodowania śmierci. Jesteśmy na etapie ustalania dokładnie, jaki był przebieg tych zdarzeń, które doprowadziły do tego tragicznego finału, więc na ten moment więcej informacji przekazać nie mogę. Operator kombajnu nie odniósł obrażeń. O zdarzeniu powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na zachodzie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego z wyjątkiem okolic Koszalina. Alert obowiązuje także w zachodnich powiatach województw wielkopolskiego i opolskiego. Front będzie się przesuwał z zachodu na wschód. Ponad 44 tysiące osób podpisało się pod tą petycją. Dotyczy rzek i trafiła na biurko premiera. Złożyli ją przedstawiciele fundacji WWF Polska. Rzeczniczka organizacji Agnieszka Welikiewicz tłumaczy, że chodzi o przywrócenie rzek do stanu zbliżonego do naturalnego. To jest duża część społeczeństwa, która chciałaby, żeby rzeki nie podchodziły pod sztuczną regulację. Rzeka, która nie jest poddawana sztucznej regulacji, ona jest w stanie sama się oczyścić, sama uregulować swój bieg. Nie będziemy mieli do czynienia na przykład z gwałtownymi powodziami. Woda nie będzie spływała, tylko będzie zatrzymywana naturalnie na tych polderach retencyjnych. Fundacja domaga się też odtworzenia zdegradowanego ekosystemu Odry po katastrofie ekologicznej w 2022 roku. Apeluje również do rządu o opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu zanieczyszczenia, w tym zasolenia wód. Iran może odejść od planów odwetu na Izraelu. Mają w tym pomóc intensywne wysiłki amerykańskiej dyplomacji, twierdzi Washington Post. Dyplomacja wydaje się przynosić efekty. Tak twierdzą w rozmowach z Washington Post przedstawiciele Białego Domu. Chodzi o powstrzymanie zapędów Iranu do zapowiadanego odwetu na Izraelu za zabicie lidera Hamasu Ismaela Haniye. Jak podaje dziennik, Teheran może jednak przemyśleć swe plany po tym, jak USA wysłały swoje siły do regionu i przekazały Iranowi ostrzeżenie przed poważnymi konsekwencjami dla nowego rządu prezydenta Masuda Pezeszkiana. Pilne i konieczne jest, aby każdy w regionie ocenił sytuację rację, zrozumiał ryzyko błędnej oceny i podjął decyzje, które uspokoją napięcia, a nie je zaostrzą. Powiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Jak dodał, teraz tylko od decyzji nowego szefa Hamasu, Yahii Sinwara, zależy zawieszenie broni w Strefie Gazy. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, jednak na wschodzie, zachodzie i południowym zachodzie może chwilami padać i zagrzmi. W Ustce 20 stopni, w Ełku 23, w Łodzi 26, w Krośnie 27, w Gorzowie 28, a w Legnicy 29. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Przed nami jeszcze godzina wraz z Państwa propozycjami w Muzycznej Poczcie UKF. W związku z tym prosimy o telefony i maile 2273 klub UKF małpa polskiradio.pl. A na początek tej godziny piosenka, która powraca dokładnie każdego roku. Krzysztof z Warszawy. Dzień dobry. Poproszę o Mango Jerry in the Summertime dla Małgorzaty. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When our grandpeople, when our daddy, when our mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Summertime i Mango Jerry w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 22.73 UKF małpa polskiradio.pl. A kolejny utwór to efekt współpracy między granicami, ponad podziałami. Witam, mój utwór to Within Temptations z Piotrem Roguskim, Whole World is Watching. Pozdrawiam Krzysztof ze Świnoujścia i pozdrawiam wszystkich motocyklistów w Polsce i na świecie. Wszystkiego dobrego. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game, you learn to play it hard. And Within Temptation i gościnnie Piotr Roguski. Wszystko w muzycznej poczcie UKF może się zdarzyć, jeśli Państwo do nas zadzwonią lub napiszą, bo pomysły na propozycje muzyczne mają Państwo dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo różnorodne. Teraz będzie na przykład coś dla dzieci. Dzień dobry, Robert z tej strony. Kto jeszcze z nami jest? Kuba. I? Karmelia. I prosimy piosenkę z pana Kleksa. Dziękujemy. Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a

Wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów trójki na stronie radia w zakładce Lista. A ja zapraszam na pierwszą trójkę, jak zwykle w piątek od 19:00. Piotr Metz. A my zapraszamy Państwa w tej chwili do telefonów i komputerów. Muzyczna Poczta UKF. I oczywiście do słuchania radia, bo jeszcze przez pół godziny Państwa propozycje na antenie trójki 22 i 7. Trójek, nasz numer telefonu niezmiennie ten sam. Adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. No i dziś sporo mocnego uderzenia w poczcie Państwo proponują. Dzień dobry, Daniel z tej strony. Zagramy teraz utwór AC/DC Highway to Hell. Jadę z synem do Muzeum Motoryzacji Vena. Pozdrawiamy wszystkich ojców, którzy jadą też ze swoimi dziećmi do tego muzeum i chcą ich zarazić pasją do pięknej motoryzacji. Pozdrawiam trójkę. Highway to Hell i grupa AC/DC. Jestem ciekaw, czy autobus o słynnym numerze powrócił na drogę do Hellu, czy nie. Czy na Hell właściwie. Jestem ciekaw. Ale może kiedyś powróci. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Państwo Anna i Gabriel piszą, że proszą o jakiś utwór zespołu Metallica, są jego fanami. Więc ja też może przewrotnie troszkę piosenka, która jest coverem. Świetnie znanym z oryginału również, ale o tym może za chwilę. When a Blind Man Cries. Thank you.

dawno w Trójce nie było grupy Arctic Monkeys. 22:07 trójek, telefon nasz dzwoni, ale już niedługo koniec muzycznej poczty UKF. Na dziś, jutro Justyna Grabarz spotka się z Państwem, a dziś jeszcze będą dwie propozycje. Za chwilę artystka, która jest zdecydowanie artystką sierpnia w Trójce. Dzień dobry, jestem Krystyna. Bardzo proszę o piosenkę z ostatniej płyty Moniki Brodki Wawa. Piosenka o tytule Sierpień. Dziękuję bardzo. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krę zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Był powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym. Nie da się ukryć, że Brodka na swojej ostatniej płycie poprzeczkę zawiesiła niezwykle wysoko. Także jest nadzieja, że kolejne produkcje tej artystki będą równie fantastyczne. 22:07 trójek, ten telefon chwilowo wyłączamy z swojej muzycznej poczty UKF, a adres mailowy czynny jest przez całą dobę ukf@polskieradio.pl. My już dziękujemy. Ola Szućko, Rafał Bodziński i Tomasz Żonda. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja w dużym fragmencie. Cześć, Dawid z tej strony, pozdrawiam z południa Polski. Chciałbym życzyć wszystkim miłego popołudnia. Niech rozbrzmi High Hopes dla wszystkich spragnionych dobrej muzyki. Pozdrawiam. Beyond the horizon of the place we lived when we were young. Constantly and without boundary, the ringing of the division bell had begun. Along the long road.